إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم دوغو إسلام katika matendo bora na katika ibada kubwa ambazo kwamba mje ujikurubisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa matendo hayo ni talabul ilm ash-shar'i ni muislamu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutafuta elimu ya kisheria imepokelewa kutoka kwa Imam Ahmad rahimahullah kuwa amesema al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyatuhu qalu يا أبا عبد الله وكيف تصح النية قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره فكليو كتوكو الإمام أحمد رحمه الله أكيلزي إبادة هي تكف إبادة يمجى كي كربيشك الله سبحانه وتعالى كفتية إليم وكشرية وكي سوم دينياك الله سبحانه وتعالى أسيما الإمام أحمد رحمه الله العلم كتفوت إليم وكشرية Muislamu kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo na ni ibada ambayo kwamba la ya'diluhu shay'un haitoshani na ibada yoyote ina maana katika ibada kubwa na ibada kubwa zaidi ni mje kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutafuta elimu ya kisheria al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyatuhu asema kutafuta elimu ya kisheria Muislamu kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo kwamba halilingani na jambo lingine lolote kwa yule ambaye kwamba nia yake itakuwa nzuri. Kwa hivyo ndugu Waislamu katika matendo matukufu na katika matendo mema na matendo makubwa ni Muislamu kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutafuta elimu ya kisheria. Jambo hili halilingani na ibada nyingine yoyote. Al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu. Kutafuta elimu ya kisheria ni ibada ambayo kwamba hailingani na ibada nyingine yoyote kwa yule ambaye kwamba atakuwa na ikhlas. Kwa yule ambaye kwamba atakuwa na nia nzuri. Al-Imam Ahmad rahimahullah alipoyasema maneno haya, wenzake wakamuuliza ya Aba Abdullah, ewe Aba Abdullah, yani Al-Imam Ahmad rahimahullah, kaifa tasihhu an-niyya? Na ni ipi nia nzuri katika kutafuta elimu? Ni jambo gani ambalo kwamba Muislamu akiwa nalo katika kutafuta elimu tutasema hii ni nia nzuri? Akasema rahimahullah, nia nzuri katika kutafuta elimu. Maana kila ibada lazima kuwe na nia ndani yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala humlipa mtu katika ibada kulingana na nia aliyokuwa nayo. Innamal a'malu binniyat, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa matendo hulipwa kulingana na nia. Kwa hivyo wenzake wakamuuliza kaifa tasihu an-niyya, ni vipi nia inakuwa nzuri? Al-Imam Ahmad rahimahullah akasema nia nzuri katika kutafuta elimu, asema ni muislamu an yanwiya rafa al-jahli an nafsihi wa an ghairihi, ni muislamu kunuia kujiondoshea ujinga yeye Maana ndugu Islam, hakuna aliyezaliwa yajua, kila mmoja amezaliwa hajui, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala ametutoa katika matumbo ya mama zetu hatujui chochote. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Kwa hivyo Muislamu anapotafuta elimu ajue jambo la kwanza, ile elimu yoitafuta kwa ajili gani? Ajiondoshe yeye ujinga, maana amezaliwa ajui. Ta'allam fa innal mar'a la yuladu alima, kama anavyosema mmoja katika waja wema, jifunze Muislamu, maana mtu azaliwi mwanachuoni. Wa innamal ilmu bitta'allum, na hakika elimu ni kujifunza. Elimu ya dini mtu kuipata ni ajifunze. Kwa hivyo ndugu Waislamu, ni nzuri kama alivyoelezea Imam Ahmad rahimahullah, an yanwiya rafa aljahli an nafsihi wa an ghairihi, ni Muislamu anapoisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akusudie kujiondoshea yeye ujinga, maana amezaliwa hajui. Baada ya kujiondoshea yeye ujinga, kadhalika pia aregee kwa jamaa zake aondoshee ujinga. Hii ni katika nia nzuri, katika malengo mazuri katika kutafuta elimu, wakusudia kujiondoshea wewe ujinga, maana umezaliwa hali ya kuwa haujui chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna aliyezaliwa mwanachuoni. Kwa hivyo jambo la kwanza, unapotafuta elimu, unapojifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, unapotoka kwako na kuelekea katika sehemu ambazo kwamba upatikana elimu, kama vile majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi liweke jambo hili mbele yako. Jambo gani? Kuwa naitafuta hii elimu kwa ajili gani? Nijiondoshee ujinga mimi, maana sijui. Kadhalika ninapojua na ninapojiondoshea mimi ujinga, niregee kwa jamaa zangu, kadhalika pia vile vile niondoshee ujinga. Anyanuia rafa aljahli an nafsihi wa an ghairi. Kwa hivyo hii ni katika nia nzuri unapotafuta elimu, na lengo hili Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea katika kitabu chake pindi alipotuhimiza tujipange katika jambo la kutafuta elimu. Waumini wajipange, watoke baadhi ya waumini na wengine wabaki. Wale wanaotoka waelekee katika sehemu ambazo kwamba zina elimu, wanapopata elimu waregee kwa jamaa zao. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuwafunza. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika sura At-Tauba, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-dini wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anahimiza jambo la ilmu, kuwa hawakuwa waumini ni wenye kutoka wote wakaacha majumba yao na wakaacha miji yao. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu wakatoka wote, la, watoke baadhi yao, kitoke kikundi miongoni mwa waumini kiende kikatafuta elimu. Wanapokwenda kutafuta elimu, wakipata elimu kama ile, waregee kwa jamaa zao. Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Hili ni katika lengo zuri katika kule kutafuta elimu. Kwa hivyo ndugu Waislam, talabul ilm afdalul a'mal, kule kutafuta elimu ni katika matendo ambayo kwamba aliyoko bora kwa yule ambaye kwamba atakuwa na nia nzuri, kwa yule ambaye kwamba atatafuta elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia atatafuta elimu kwa ajili gani? Kujiondoshea yeye ujinga, kadhalika pia awaelekee jamaa zake na awaelekee umma, awaelekee Waislamu pia aondoshee ujinga. Yaqulu al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-Imam Az-Zuhri rahimahullah asema, ma ubida Allahu bi shay'in afdala min talabi al-ilm, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajawahi kuabudiwa na jambo ambalo kwamba ni bora zaidi ya kutafuta elimu. Kwa hivyo kutafuta elimu ni ibada ambayo kwamba ni bora na ni katika ibada za mwanzo ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na akauamrisha umma wake. Allah subhanahu wa ta'ala akimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada hii, amwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ta'allam wafham, soma na ujifunze dini ya Mola wako mlezi ambaye kwamba amekuumba. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jambo la kwanza amwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ta'allam fa'lam, jifunze, jua Allah subhanahu wa ta'ala akatanguliza elimu kabla hajamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam jambo lolote. Limadha? Lianna talab al-ilm afdalul a'mal, maana kutafuta elimu ni amali ambayo kwamba iliyoko bora, kama tulivyosoma kwa maneno ya Imam Ahmad rahimahullah na maneno ya Imam Az-Zuhri, ma ubida Allahu bi shay'in afdala min talab al-ilm, Allah subhanahu wa ta'ala hajawahi kuabudiwa na jambo ambalo kwamba ni bora zaidi ya kule mje kutafuta elimu. Kadhalika pia sema Sufyan al-Thawri rahimahullah, la a'rifu shay'an afdala min talab al-ilm, kuwa sijui jambo ambalo kwamba ni bora zaidi ya mje kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutafuta elimu. Kwa hivyo Waislamu lazima watambue, kabla hawajafanya jambo lolote, kabla hawajafanya ibada yoyote, lazima watafute elimu. Maana elimu ndio asili ya ibada zote. Elimu ndio ibada kubwa, na ibada zote zilizobakia zajengewa juu ya ilmu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza akamwambia, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza ajifunze. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah akinukuu ijmaa ya Waislamu katika jambo hili, kuwa Waislamu wote wamekubaliana kuwa ibada ya kutafuta elimu ni ibada bora, ni ibada bora ambayo kwamba mje atajikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wal hasil annahum muttafiquna ala anna al-ishtighala bi talab al-ilm afdal min al-ishtighali bi nawafil as-sawm was-salati wat-tasbih wa nahwi dhalik. Asema Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kuwa Waislamu wamewafikiana na ulamaa al-umma annahum muttafiquna ala anna al-ishtighal bi talab al-ilm afdal min al-ishtighal bi nawafil as-sawm was-salati wat-tasbih wa nahwi dhalik. Kuwa Waislamu na wanachuoni wa Kiislamu wamefikiana na wakakubaliana kuwa Muislamu kujishughulisha na kutafuta elimu ya kisheria ni bora kuliko Muislamu kujishughulisha na matendo ya sunna, kama vile kufunga somu ya sunna na swala za sunna na tasbih na adhkar mbalimbali. Kutafuta elimu ni bora kuliko matendo kama haya. Ni mpokeleo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa fadlu alilm khairun min fadli alibada wa khairu dinikum alwara, kuwa elimu ya ziada ni bora kuliko matendo ya ziada. Kadhalika wewe katika hadithi nyingine mpokeleo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fadlu alilm ahabu ilayya min fadli alibada, kuwa elimu ya ziada na kule mtu kutafuta elimu, jambo hili nalipenda zaidi hata kuliko mtu kuyafanya matendo ya ziada. Na wala maneno haya hayamaanishi kuwa watu wapuuze na wazembee katika mambo ya sunna, la, watafute elimu kadhalika, pia elimu kama ile iwe ni sababu ya kuwatuma wao na kuelekeza wao kufanya matendo mema. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kila mmoja katika Uislamu lazima atambue kuwa kutafuta elimu ni ibada bora. Hamna ibada bora zaidi ya kutafuta elimu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Hii ni amri kwa Mtume na ni amri kwa sisi sote, jambo la kwanza tujue, tujifunze kabla tujafanya lolote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kutafuta elimu ya kisheria. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد دوغو إسلام تميليزيا كتك خطبة يتو يقوانزا كوا طلب العلم أفضل الأعمال كوا مسلام كجي شوليشا كتك كل كوي سوما ديني الله سبحانه وتعالى نكتك متين دو بورا نكتك متين دو متكوف كما الفسيم الإمام أحمد رحمه الله كوا العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. Kuwa ibada ya kutafuta elimu ni ibada ambayo kwamba haitoshani na ibada nyingine yoyote kwa yule ambaye kwamba nia yake itakuwa ni safi. Na tukasema nia safi katika kutafuta elimu ni muislamu yanwi ya rafa aljahli an nafsihi wa an ghairi. Hii ni miongoni mwa nia safi katika kutafuta elimu, ukusudie kujiondoshia wewe ujinga. Ina maana mimi nasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili gani? Nijiondoshie ujinga. Kadhalika pia niondoshee jamaa zangu ujinga na Waislamu wenzangu ujinga, niwafunze. Kwa hivyo hii ni nia nzuri. Ndugu Islam, katika ibada ambazo kwamba hazijapewa haki zake na katika ibada ambazo kwamba wengi katika Uislamu tumezigura ibada kama hizo, miongoni mwa ibada hizo ni talabul ilm. Wengi katika Uislamu tumeridhia jambo la ujinga. Wengi katika Uislamu tutaki kuitafuta elimu yenye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna jambo ambalo kwamba limetudhuru sisi Waislamu na likatutia katika udhalilifu na maangamivu sisi Waislamu isipokuwa ni kule kuwa wajinga na dini yetu. Yakulu Sheikh Mukbir rahimahullah, wa a'zamu shay'in darrana huwa jahluna bidinina. Asema jambo kubwa ambalo kwamba limetudhuru sisi Waislamu ni kule Waislamu kuwa wajinga na dini yetu. Wengi katika Waislamu hatuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika Uislamu tukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu Waislamu, ni wajibu juu ya kila mmoja kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu juu ya kila mmoja kujinyanyua kutokana na ujinga. Ni wajibu juu ya kila mmoja kujiepusha na jambo la jahal. Jambo la jahal, ujinga unadhuru. Ujinga unamwangamiza mtu na kumpeleka mtu mahali pabaya. Allah subhanahu wa ta'ala asema akiwaelezea watu walioghafilika, watu waliokumbali na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, asema ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kuna baadhi ya ndugu na kuna baadhi ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao kwamba wameghafilika mno katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wameghafilika na elimu yenye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mashaallah katika dunia yao wanabidii sana. Ina maana bidii yao kubwa wanaipeleka katika elimu ya dunia na kuipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii al-Imam al-Mufassir Ibn Kathir rahimahullah akielezea aya hii ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, asema fahaulai laysa lahum ilmun illa bid-dunya. Watu kama hao ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika aya yake hii ni watu ambao kwamba hawana elimu isipokuwa katika jambo la dunia. Fahaulai laysa lahum ilmun illa bid-dunya, isipokuwa katika dunia yao hawana elimu, hawajui dini yao isipokuwa dunia yao wanaijua vizuri. Laysa lahum ilmun illa bid-dunya wa aksabiha wa shuuniha wa ma fiha, na machumu yenye kufungamana na mambo ya dunia, kazi za dunia, waijua vizuri dunia yao, lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamuna shay'a, hawajui kitu chochote. Ya'lamuna dhahira min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, fa haula laysa lahum 'ilmun illa bid-dunya wa aksabiha wa shuuniha wa ma fiha, fa hum huzzaqun adhkiyau fi tahsilha wa wujuhi makasibha wa hum ghafiluna 'an umuri ad-din وما ينفعهم في الدار الاخره فكأن احدهم مغفل لا ذهن له ولا فكره. Hasa watu kama hao ambao kwamba wameghafilika na elimu ya dini, wameghafilika na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukija katika dunia yao waijua vizuri mashallah, utasema ni kana kwamba hawana akili jinsi wanavyoitafuta ile dunia, dunia na kule kuichuma dunia na kuitafuta dunia waijua vizuri, lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hawajanyanyua kichwa wala hawaizingatii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa haula laysa lahum ilmun illa bid-dunya, hawana elimu isipokuwa katika dunia yao na kuchuma katika dunia yao na kujua jinsi gani utapata pesa katika dunia yao, lakini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hawajui chochote. Kadhalika pia sema al-Hasan al-Basri rahimahullah akielezea aya hii na akielezea tafsiri ya aya hii asema wallahi la yablughanna ahaduhum bidunyahu annahu yaqlibu ad-dirham ala dhufrihi fayukhbiruka biwaznihi wama yuhsinu an yusalliya. Hapa kwa Mola wake mlezi asema wallahi la yablughanna ahaduhum, mmoja wao miongoni mwa watu katika Uislamu, mtu anaweza kufika katika dunia yake kilele, akafika katika hatua za juu mpaka kiasi ya kuwa aichukua dirham aiweka katika kucha yake na katika mkono wake, fa yukhbiru ka biwaznihi, na yeye akwambia hii dirham hii na pesa hii ina thamani ya kiwango gani, ina uzito gani. Wama yuhsinu wa yusalli, na muislamu kama huyu hajui kuswali. Kwa hivyo ndugu waislamu, ni aibu, ni aibu na ni jambo ambalo kwamba lasikitisha na ni jambo ambalo kwamba la wadhuru waislamu watu kujua dunia yao na dini yao, hawajui chochote, mtu hajui kuswali. Wallahi la yablughanna ahaduhum bidunya annahu yaqlibu ad-dirham ala dhufri wama yuhsinu an yusalliya, na mtu kama huyo hajui chochote katika swala. Ukimwangalia anapotawadha, ukimwangalia anaposwali, hajui kabisa. Sababu gani? Hajishughulishi na elimu ya dini, hajishughulishi katika kule kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, na hii ndio hali ya wengi katika Uislamu. Wengi katika ndugu zetu Waislamu wataki kutafuta elimu ya kisheria. Durusi zinawekwa katika misikiti, watu wanafundishwa katika misikiti, walimu wamejitolea kufundisha bure, lakini msikiti haujai watu watatu katika darasa. Na ukiangalia idadi ya wanaoswali, idadi ya wanaoswali mashaallah ni watu wengi, wafika labda mistari mitatu minne, lakini darasa ikianza wote waenda zao. Na watu kama hao ukiwaangalia wanavyotawadha, wanavyoswali, hawajui chochote. Kwa hivyo ndugu Waislamu, lazima Muislamu ajinyanyue kutokamana na ujinga, lazima Muislamu ajiepushe kutokamana na ujinga. Maana wa a'zamu shay'in darrana huwa jahluna bidini, na jambo kubwa ambalo kwamba limetudhuru sisi Waislamu ni kuwa wajinga na dini yetu. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.